من و تو چه سخت به هم رسیدیم، چه آسان از هم جدا کردم. اونا که تو رو ازم گرفتن، ندونستم که چی کار کردم. نمیدونستم که تو دنیای منی، نمیدونستم که هر شب توی رویای منی. نمیدونستم که تو دنیای منی، نمیدونستم که هر شب توی رویای منی. دنیا نزاش فدات بشم فدات شم، اونه نزاش فدات باشم فدات شم. برو بدون بدون تو میمیرم، خدا نخواست فدای اون چشات شم. دنیا نزاش فدات بشم فدات شم، اونه نزاش فدات باشم فدات شم. برو بدون بدون تو میمیرم، خدا نخواست فدای اون چشات شم فدات شم. من و تو چه سخت به هم رسیدیم، چه آسون از هم جدا کردم. اونا که تو رو ازم گرفتن، ندونستم که چی کار کردم. نمیدونستم که تو دنیای منی، نمیدونستم که هر شب توی رویای منی. نمیدونستم که تو دنیای منی، نمیدونستم که هر شب توی رویای منی. دنیا نزاش فدات بشم فدات شم، اونه نزاش فدات باشم فدات شم. برو بدون بدون تو میمیرم،